49 zł. Zajrzyj na euro.com.pl albo odwiedź jeden z naszych sklepów. RTV Euro AGD. Wiosna zaczyna się tutaj. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 29 marca, minęła 13. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Podejrzany o gwałt na 14-latce we Wrocławiu, zatrzymany. Rząd Czech mówi o największym skażeniu na świecie, chodzi o benzen, który dostał się do wód powierzchniowych. Częściowe zaćmienie słońca nad Polską zgromadziło wielu wielbicieli nietypowych zjawisk. Zaczynam od pilnej informacji z Wrocławia. Policjanci zatrzymali 30-letniego mężczyznę podejrzewanego o napaść seksualną i gwałt na 14-latce. Do ataku doszło w czwartek w dzielnicy Rakowice, niemal w centrum miasta, tuż po 6 rano. Mieszkam tu 40 lat i nie przypominam sobie wcześniej takiego zdarzenia, a najbardziej zastanawiające jest to, że to się stało rano. Czy 6, 7, czy 7, 8 to jest przecież czas, kiedy ludzie wychodzą z domu, kiedy idą do pracy, kiedy idą z psami. Nikt nic nie zauważył, aż mi się wierzyć nie chce. Mówiła mieszkanka dzielnicy Rakowice, Radiu Wrocław. 14-latka była w drodze do szkoły, szła na przystanek tramwajowy. Nikt nie zareagował, kiedy sprawca wciągał dziewczynkę do bramy. Kandydaci na prezydenta nie zwalniają tempa, szczególnie, że do wyboru zostało już tylko 49 dni. Rafał Trzaskowski, kandydat na prezydenta Koalicji Obywatelskiej, przekonywał w Szamotułach do swoich propozycji dla przedsiębiorców. Jedna z nich to jeden za dwa. Czyli jeżeli przyjmujemy jakąkolwiek regulację, jakąkolwiek ustawę, jakąkolwiek unijną dyrektywę, jedną, to powinniśmy zlikwidować dwa przepisy, które funkcjonują w polskim prawie, po to, żeby odciążyć naszych przedsiębiorców. Kandydat popierany przez PiS, Karol Nawrocki, zapowiada powrót do sztandarowych programów Zjednoczonej Prawicy, takich jak m.in. Centralny Port Komunikacyjny. Musimy, drodzy Państwo, wrócić do tych projektów, takich jak Fundusz Rozwoju Dróg, jak Program Inwestycji Strategicznych. Musimy do tego powrócić jako prezydent państwa polskiego. Będę gonił ten leniwy rząd do pracy. Ideę zintegrowanego transportu publicznego wspierała dziś w Dąbrowie Górniczej Magdalena Biejat. Kandydatka Nowej Lewicy wzięła udział w wycieczce rowerowej. Powinniśmy dostosowywać transport publiczny do potrzeb ludzi, tworzyć taką sieć połączeń, która zachęca mieszkańców do tego, żeby przesiadali się z samochodu, żeby korzystali z tego transportu alternatywnego, a dzięki temu korzystamy wszyscy. Korzysta na tym powietrze i jakość życia po prostu. Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja. Zaginęła białoruska opozycjonistka Anżelika Mielnikawa, szefowa Rady Koordynacyjnej Białorusi. Według opozycyjnych białoruskich mediów od kilku dni nie ma z nią kontaktu. Wraz z kobietą zaginęły także dwie jej córki w wieku 6 i 12 lat, które mieszkały z nią w Warszawie. Jednak według szefa MSWiA Tomasza Siemoniaka od dłuższego czasu Anżelika Mielnikawa nie przebywała w Polsce. To, że nie ma z nią kontaktu, zostało polskim władzom zgłoszone w ostatnich dniach przez przedstawicieli Rady Koordynacyjnej Białorusi. Na tym etapie mogę powiedzieć tyle, że czekamy na te informacje. Z pewnością nie ma żadnej przesłanki co do tego, że cokolwiek na terytorium Polski się wydarzyło z panią Mielnikawą czy z jej rodziną. Białoruska opozycjonistka wyjechała z Białorusi 5 lat temu, po tym jak była zatrzymywana podczas masowych protestów po sfałszowanych wyborach prezydenckich. Rząd Czech mówi o największym tego typu skażeniu na świecie. Władze obwodu Ołomunieckiego na wschodzie Czech ogłosiły stan zagrożenia w związku z katastrofą kolejową, na skutek której doszło do wycieku trującego benzenu, który zaczął przesiekać do wód gruntowych. Do katastrofy kolejowej doszło 28 lutego, gdy w miejscowości Chustopecze wykoleił się pociąg z wagonami cysternami przewożącymi ponad 1000 ton benzenu. Ministerstwo Środowiska chciałoby stan zagrożenia został wprowadzony dużo wcześniej, ale wojewoda Ołomuniecki odmawiał, domagając się od rządu gwarancji pokrycia kosztów operacji. Częściowe zaćmienie słońca było bardzo dobrze widziane na bezchmurnym niebie w Warszawie. Zjawisko cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, co było widać m.in. w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Z miłośnikami astronomii rozmawiała Agata Król. Co tam widać? Było widać lekko ugryzione słońce. Fajne zjawisko astronomiczne? Tak, bo jest bardzo rzadkie, raz na kilka lat. Zdjęcie wyszło? Tak. Taka widziałam kombinacja była. Telefon do okularów. Tak, żeby wszystko było widać. Jest, widać. Tylko zaczyna się tam iść. Co udało ci się zaobserwować? Takie jakby zielone słońce nawet. Zielone? Tak. Może dlatego, że szybka takiego koloru była? Ja. A księżyc już troszkę podgryzł nam słoneczko, czy jeszcze nie? No, trochę tak. Bardzo ciekawe, dzieci zainteresowane, jak widać, o to chodziło. Tak. W zależności od lokalizacji tarcza słoneczna zasłonięta była w różnym stopniu. Najbardziej w okolicach Szczecina, najmniej Rzeszowa. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W centrum, na północy i wschodzie pogodniej, bez opadów, a na termometrach od 11 do 17 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A na zegarze? 5 minut po 13. Sobotnia tonacja trójki. Przy mikrofonie Piotr Kaczkowski. Kłaniam się i zapraszam. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Utwór, który nagrałem z audycji trzeciego programu na nowość wtedy w naszym domu, magnetofon Melodia. Audycja Marka Gaszyńskiego i Witolda Pogranicznego, ale jeśli podam datę tej audycji, będą Państwo zdumieni. Listopad 1961 roku. Jak to? Program trzeci powstał 1 kwietnia 62, a nie, o czym ja wtedy nie wiedziałem, audycje próbne nadawane były już od szeregu miesięcy. Przy następnym utworze mam już zapisaną w zeszycie dokładną datę z audycji Mateusza Święcickiego. 27 stycznia 1963 roku nagrałem ten utwór. Po babugami jest szeroko niklowany bar nad szklaneczkami, chorągiewką żółtą świeci spar. Tu przed dziewczętami kolorowa słodycz stoi w szkle wraz z papuszkami, co szczebiota ci kołysa cię. Na powierzchnych swych huśtawkach, na parkietach i na mostach, według koloru włosów sukien i według wzrostu, pod papugami wisi lustro, w którym każdy ma most z lampionami, promenadę do białego dnia. Na wiecznych swych huśtawkach, na parkietach i na mostach, według koloru włosów sukien i według wzrostu, pod papugami, nawet wtedy, gdy muzyki brak, pod papugami kolorowe muszle gwiżdże wiatr, kolorowe muszle gwiżdże wiatr, kolorowe muszle. Mateusza Święcickiego audycja i Mateusza Święcickiego, pierwszego kierownika redakcji muzycznej programu trzeciego, kompozycja Pod papugami. Śpiewał Czesław Niemen, oczywiście poznali państwo jeszcze jego młodziutki tu głos. 27 stycznia 1963 roku. Te nagrania docierały do nas pierwsze na falach ultrakrótkich, czyściutko brzmiące, i radioodbiorniki miały zieloną, świecącą diodę. Nikt nie mówił o nich inaczej niż magiczne zielone oko. Może ktoś pamiętać takie fachowe określenie superheterodyna. Tak mówiono na tego rodzaju odbiorniki radiowe. Wrócę jeszcze do nich, ale najpierw kilka taktów przypomnienia. Jim James, lider formacji My Morning Jacket, opowiadał państwu kilka tygodni temu, że wychodził rano na spacer i codziennie wsłuchiwał się w takie nuty Buddy'ego Emmonsa. I on sobie wychodził po prostu raniutko na spacer. Proszę sobie wyobrazić, słuchał tej muzyki w słuchawkach i szykował płytę Ease. No, dobra wiadomość, ta płyta się właśnie ukazała. I can hear your love ziona. Taka piosenka budziła mnie co rano. Nie miałbym chyba nic przeciwko temu. Jim James, My Morning Jacket. Utwór nazywa się I Can Hear Your Love. Proszę sobie wyobrazić, jakby to było codziennie o 6 rano taka piosenka. Zamiast I Got You Babe, Soniego i Cher. Wstawanko. No prawie dzień świstaka. Ale korzystam, że zaakceptowali Państwo te nowe dźwięki i szybko nastawiam wydaną wczoraj płytę. Jeden z naszych ulubionych artystów powiedział tak. Od lat marzyłem, by przygotować album, na którym nie śpiewam. Wyglądało więc na to, że zawierać będzie wyłącznie utwory instrumentalne. Aż tu nagle poznałem artystkę ze Szkocji. Ona też nie śpiewa, ale opowiada. No to proszę sprawdzić. I get distracted. Big city tonight. At the periphery of an establishment, I nibble a sidecar. Bigger things, they say, down the line. I spy the manager, the manageress. A glitch between them slips through gaps in conversation at the bar. I breathe pepper, the dreadful carpet, pickle me here. I pick up my telephone. Hello? A lit match catches one drop of orange oil from a piece of peel. No, not on time. I'm pending fashionably late, as per instruction. The palms of my hands are tight from turpentine, but who could tell? A bell sleeve falls over my thumb. Tupentine, says the Scotsman of my mind. The length of a school day is an arbitrary measure, but one I find useful. I lay about with my pens and paper for a school day, climbed out from the bath and knocked up an ensemble. The entire half of my wardrobe under a waistcoat. No nerve for transport. I walked the underpass, felt my reflection in a motorcycle mirror and sped up. We are freer under a road than on it. I say to the receiver and hang up. szkocką artystkę Amelię Barrett na swoją instrumentalną w założeniu płytę zaprosił Brian Ferry. Tak? Naprawdę on. Teraz, gdy już znamy nazwisko muzyka, który marzył o nagraniu albumu, na którym nie śpiewa, to aż słyszy się, że on tam jest w tym studiu obok Amelii. Takie melodeklamacje mają długą tradycję. Niedawno potrzebowaliśmy szalakowej płyty sprzed 90 lat. Powiedziałem Państwu, że obok następna czeka na swoją kolej. No, idealnie będzie pasować teraz. Robert Johnson, rok 1936. There's far too big rain in our door. A woman I love took for my best friend. Some joker got lucky, stole her back again. He better come on in my kitchen. It's hard to be running out of door. Ah, she's gone. I know she won't come back. I take the last nickel out of her nation, sir. You better come on in my kitchen. It's going to be raining outdoors. Hey, can't you hear that wind howling? Oh, can't you hear that wind howling? You better come on in my kitchen. It's going to be raining outdoors. Gets in trouble, everybody throws her down. Looking for a good friend, none can be found. You better come on in my kitchen. It's going to be raining outdoors. And the time's coming. It's gonna be so. You can't make the winter be this dry long so. You better come on in my kitchen, 'cause it's going to be raining outdoors. 1936 rok. Robert Johnson. Coming on in my kitchen. Tak, bo w kuchni dobrze się rozmawia. Czy patrzymy na zegar? Nie, jeszcze. Znaczy już tak. Dzisiaj mamy chwilkę wyprzedzenia, bo potrzebne nam będą minuty na opowieści artystów. Ale te nuty wstępu są identyczne. Niesamowite, bo następne nuty znamy, ale tej wersji, tak udziwnionej, chyba nie. You need cooling, Honey, I'm not fooling. I'm gonna send you back to schooling. Way down inside, honey, you need it. I wanna give you my love. I'm gonna give you my love, babe. I wanna hold out love. I wanna hold out love. I wanna hold out love. You've been learning, but honey, I've been burning. All those good times, baby, baby, I've been yearning. Oh, oh, oh, way down inside, honey, you need it. Wanna give you my love. Gonna give you my love. Hey, I wanna hold out of love. I wanna hold out of love. I wanna hold out of love. Piękne odczytanie tego utworu. Fantastyczny zespół Hozier. Dziś na zdjęciu informującym o audycji sobotniej tonacji trójki Jimmy Page i Robert Plant pozują uśmiechnięci z trójkowymi kubkami. Nie może być inaczej. W przededniu urodzin programu trzeciego. Zdjęcie zrobiłem zanim pierwszy i jedyny raz razem przyjechali do Polski na koncert. Wtedy nagrałem ich komentarze i rozmowę, ale komentarze do utworu When I Was a Child. Tak jakoś potoczyła się ta rozmowa, że Robert Plant powiedział, ta płyta, chodziło o album Walking into Klangsdale, ma zaciekawić po pierwszym przesłuchaniu, a wciągnąć po następnych. To wciąganie było zresztą dla Led Zeppelin charakterystyczne. Nasze płyty nigdy nie były zestawami piosenek. Więc jeżeli ten album ciebie wciągnął, to oznacza, że znowu się udało nam włączyć całą naprzód. No i tu zadał pytanie, ciekawe, jakie utwory miałeś na myśli? To wtedy, musiałem powiedzieć, When I Was a Child. Tekst nie robi wrażenia autobiograficznego, to raczej w muzyce jest to wszystko, co jako artyści wy, a my jako odbiorcy przeżyliśmy. Nastąpiła chwila ciszy, bo ja jeszcze wymieniłem, że tak było przy Rudwell, tak było kiedyś przy Kaszmirze, Rainsong, Hollow to Love. Cisza i Jimmy mówi, masz rację. Sam przeżyłem coś podobnego. Po nagraniu When I Was a Child zabrałem taśmę do domu po kolacji. Nastawiłem ją mojej pani, o tak, żeby wiedziała, nad czym pracowałem. Gdy utwór się skończył, zaległa cisza. Yeah, I remember when we did that and I took it home just to play to my lady at home, you know, what we've been doing. And we put it on and obviously when you record it, you're thinking more of the guitar, but I listened to the overall thing and Robert's vocal on it. And there was like this silence afterwards for both of us. It was like, wow, that's just amazing. Nie wiedziałem, co powiedzieć. Wirze pracy w studiu, gdy ja nagrywam partię gitary, a potem Robert nakłada głos, nie wszystko zauważam. I dopiero wtedy wieczorem w domu dotarło do mnie, że to wspaniały utwór. Tym bardziej odezwałem się, że wcześniej na płycie jego zwiastunem jest ona When the World Was Young. I dla mnie to dwie części niezakończonej trylogii. I tu Robert Plant mówi, to prawda. Też odniosłem takie wrażenie. Przedwczoraj zagraliśmy ten utwór na próbie. Pomyślałem, że domaga się kontynuacji. Yeah, true. We were playing it at rehearsals 2 days ago and it seemed like it needed to go on again. It seemed like it was just the key to a door that would open to take us. And yet, at the time of recording it, we thought, that's it. We've done it. There it is. It's finished. It's reached the final piece. But really, we could take it on from there on the next record. Jest jak klucz do nieotwartych drzwi przyszłości. Gdy go nagraliśmy, wydawało się, że jest gotowy, skończony. Teraz czuję, że od tego miejsca można zacząć krok następny, następną płytę. No i teraz pozwolą Państwo, to ja odtworzę. Rok 1999, jak do tej pory ostatnie nagranie artystów. Oh, To jeszcze raz przeczytam to zamykające zdanie Roberta Planta. Ten utwór jest jak klucz do nieotwartych drzwi przyszłości. Od tego miejsca można zacząć krok następny, następną płytę. Tak sobie myślałem jeszcze wczoraj, że skomentuję, powiem, 27 lat czekamy na ciąg dalszy i co? No nie ma. I oto właśnie gruchnęła wiadomość. Nie wiem, czy państwo ją znają. To nie jest prymaprylisowy żart. Jimmy Page, Robert Plant i John Paul Jones pod nazwą Led Zeppelin wydadzą płytę jeszcze w bieżącym roku. Będzie zawierać również całkiem nowe utwory. No niech mnie ktoś uszczypnie, pomyślałem sobie wczoraj. A wtedy dotarła następna wiadomość. Do studia wszedł David Gilmour. Nową płytę chce również wydać w tym roku. No to sięgam do archiwum. Stocznia Gdańska, koncert Przestrzeń Wolności, specjalna audycja w programie trzecim, a w państwa głośnikach na żywo ze sceny Wish You Were Here. Tak zabrzmiało. Remains merciful. Yes, and now with you, Derek, the star nonsense. Yes, no. Which is it? I'm sure of it. tam byliśmy razem. Legendarny muzyk dał koncert z okazji rocznicy sierpnia. To czytam z porannej gazety w pudełeczku płyty. Nieco ponad 3 godziny trwał w Gdańsku koncert Davida Gilmoura, wokalisty i gitarzysty legendarnej grupy Pink Floyd. Tak, wtedy przez 2 dni, bo jeszcze przecież poznańska premiera Saira, byliśmy światową stolicą Floydów. I pięknie, że mikrofony trzeciego programu tam właśnie były. Dzisiaj urodzinowe, unikatowe chwile, ale jeszcze nie koniec. W sobotę 8 marca odtwarzałem z płyty, które znalazłem w archiwalnym pudełku sprzed prawie 40 lat i tam była pocztówka. Przefotografowałem ją dla Państwa, zamieściłem na Facebooku. Z linijką tekstu: człowiek jest niewolnikiem świata zaklętego w dźwięk. Ale dźwięk nagle zanika. Czyim niewolnikiem jest wtedy człowiek i dokąd ma iść ze swoim strachem? I teraz proszę sobie wyobrazić, po 40 latach wydarzyła się rzecz dość niewiarygodna. Otóż dostałem od państwa, właściwie od pani Katarzyny, słuchaczki, tę linijkę tekstu, tak jak ją wtedy, te 40 lat temu, przeczytałem w audycji. Brzmiało tak. Człowiek jest niewolnikiem świata zaklętego w dźwięk. Dźwięk nagle ginie. Czyim niewolnikiem jest wtedy człowiek? Dokąd ma pójść ze swoim strachem? I pani Katarzyna napisała do mnie, że kiedyś w nocy chciała nagrywać wszystko, ale pojemność z trudem zdobywanych niebieskich kaset C90 Stilon Gorzów z napisem wybrakowane była ograniczona. Piękne. I pomyślałem sobie wtedy, to z półki naszej słuchaczki. Tym bardziej niezwykłe, że pani potrafiła nie tylko wiedzieć, że to ma, ale również to odnaleźć. Poczułem się zainspirowany i gdy chowałem tę pocztówkę na półkę pod samym sufitem, to zobaczyłem, że obok leży szpulka z taśmą magnetofonową opisaną. Ostatnie 5 minut nocnej audycji między dniem a snem z soboty 29 grudnia 1984 roku. Nastawiłem ją, przesłuchałem. Tam spis autorów wykorzystanych opowieści i kolaż fragmentów prezentowanych utworów. Proszę mi pozwolić jeszcze raz cofnąć czas. To niecałe 5 minut. Rozerwę, bo silna. Może święta, choć mylna. Może nie chcę rozerwać tej wstążki. Wierzę we wszystko, co piękne i święte. W przyjaźń wierzę, w miłość wierzę. W to, co nad rozum wyższe, myślą nieściągnięte. Co nie ze świata początek swój bierze. I nie kończy się na świecie. Może nie chcę rozerwać tej wstążki. Well, I dreamed I saw the silver spaceships flying in the yellow haze of the sun. There were children crying and banners flying all around the chosen one. All in a dream. All in a dream, the loading had begun. Flying Mother Nature's silver seed to a new mówić już więcej, nieme słowa kłaść obok siebie i patrzeć na nie. The early lights of winter glow. I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio. Piękno należy odnajdywać daleko i po długim czasie. Elias Canetti, Robert Bly, Dusan Matić, Grzegorz Ciechowski, Antoni Czechow, Cyprian Kamil Norwid, Antoine de Saint-Exupéry, Janis Ritsos, René Char, Edward Stachura, Bolesław Leśmiel. Użyczyli słów do ostatnich dwóch godzin sobotniego programu trzeciego. Teraz już czas zakleić kopertę. Now when you climb confusion, starry, starry godziny dyżurowali dla Państwa Teresa Solczak i Piotr Kaczkowski. Jest pierwsza. Sobotnie audycje programu trzeciego zakończone. Dziękujemy Państwu. Życzymy dobrej, spokojnej nocy. Dobranoc. Bo nikt nie pamięta, że audycja wtedy nie była całodobowa. Niespodzianka? Tak nas określił zespół ZZ Top. The radio is like still a favorite because when you're playing your own music, kind of predictable. The radio is always a surprise. We consider it kind of like fishing. You never know what's coming next. Radio jest nadal niespodzianką, jest jak wędkowanie. Nigdy nie wiesz, co złowisz. No to proszę bardzo, Billy Gibbons z nowej płyty. Hey!